Nou, maar paniek brak uit in de tent toen in de regen kwam staan. Dus we zijn buiten. Thank you. Yeah. En papagaas handje even vast. Papagaas handje vast. Ik geloof dat er een soort verhaal was net. Ik heb er echt helemaal niks van begrepen. Jullie? Wie heeft het begrepen? Jawel, Maya. Wie heeft het begrepen? Want dan kunnen ze ons helpen. Jawel, Maya, ik weet het. Zal ik het je vertellen? Ja, ik heb het gezien. Zal ik het je helemaal vertellen? Nou? Er is dus een rat. En het rat is gestopt met draaien. Oh. En als het rat stopt met draaien, dan is het einde oefening. Einde oefening van wat? Ademhalen. Ademhalen? Ademhalen. Nee, dat kan toch niet? Daarom. Wat is er met hem aan de hand? Ja, gestopt met ademhalen. Oh, ja. Oké, maar wat moeten we dan doen? Wij moeten elkaar allemaal eventjes aankijken. Ja. Kijk even naar links. Kijk even links, kijk even rechts. Kijk even naar rechts. Wie staat er achter je? Wie staat er naast je? Wie staat er voor je? Kijk elkaar allemaal eens eventjes goed aan en zeg even hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. En steek dan even je hand in de lucht en zeg dan nog eens een keertje hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. En nu je die hand toch in je lucht hebt, geef die hand eens een keer aan je buurman. Ja. Of je buurvrouw. Ja. En pak elkaar even vast en zeg eens hallo. Hallo. Hallo. Ja. En nu even aan twee handen. Dus allebei de handen vast aan iemand die je misschien nog helemaal niet kent. Ja. Ja. Hou maar vast. Want wat als we elkaar allemaal vast zouden kunnen houden? Weet je wat je dan kan doen? Weet je wat je dan kan doen? Wat kun je dan doen? Als je elkaars handen vasthoudt met z'n allen, dan maak je een kring! Laten we een kring te maken! Ja, okay. Dus allemaal maak en dan doe je een stapje naar achter. Of een klein stapje naar voren. Probeer hem zo rond mogelijk als... Ja. Nee, weet je, het is chaos. Het maakt niet uit. Zo rond als het kan. Zo rond als het kan. Nou, laat het rat maar eens even zien. Wat is het voor rat? Hier, is dit het rat? Is dit het rat? Is dit het rat? Is dit het rat wat moet gaan draaien? Is dit nou het rat? Is dit het rat? Is dit het rat? Ze weet het zelf ook niet, denk ik. Dit is het rat. Maya, dit is het rat. Oh, doe dit het zo dan van normaal. Dit is het rat. Oké. Dus we hebben jullie nodig om te gaan draaien. Dus we gaan dadelijk aftellen. Van 5 naar 0. En als we op 0 zijn... Gaan we naar links of naar rechts? We gaan naar links. Nou, wat is links? Wat is links? Oh, deze kant. Ja. Okay. Dus we gaan die kant op. Zo, met de klok mee. Ja? Ja, met z'n allen. Zijn jullie er klaar voor? Rustig stappen, hè? Gaat dat lukken? Oké, gaan we het proberen, hè? Here we go. Motie. Ja? Ja. Oké. Daar gaan we. Tel je mee? 5. 3. 2. 1. En 3. 3. Ja, en als je goed naar ja! Samen met je ringen. Ja, dat is een goede beweging dus. En werkt het al? Oeh, dat gaat heel goed. Heel goed. En misschien de andere kant op. Zullen we dat eens doen? 1, 2, 3 en... Andere kant! Andere kant! Heel goed! Oh, jeetje toch, Maya, wat doe je nou? Ja, wel een beetje in de maat, hè, jongens. Ja, de sessie gaat aan de andere kant op. Oh ja, verkeerd. Dan gaan we achteruit. 1 en achteruit. Achteruit. Go, go. Terug, achteruit. Achteruit. Met de sessie erbij. Ja. En nog één keer gaan we terug en de vooruit. En de vooruit. In de vooruit. door de gieten van het glas. Het moet de stromen van geluk. Kijk hoe hoog en zie de wolken staan. De vliegers kleur. Voel het vuurtje in jouw dromen. Doe een stapje naar voren. En een stapje terug. Doe een stapje naar voren. Ja toch, hoe dans jij de wereld vrij? Ja, hoe dansen we de wereld vrij? Dans de wereld vrij! En vanaf draaien, dit gaat heel goed! Heel goed! Honden, kijk dan, kom erbij. Open, armen, allebei. Pak mijn handen vast, kom dichterbij. Kijk dan, kom erbij. Open armen. Ik wil jullie armen zien, jongens. Armen in de lucht. Handjes. Dansen de wereld vrij. Laat die handjes dansen in de lucht. Ik zie jou en zie jij mij. Samen dansen we de wereld vrij. Applaus voor jezelf. Missie geslaagd. Waar is de samba-band? En nu samba! Nog een dansie, dansie.